Günaydın. Pek çoğumuzun hayatında öyle ya da böyle girdiği, hatta bazen istemesek de gitmeye mecbur kaldığımız alışveriş merkezleri. İstanbul'un dört yanı alışveriş merkezi yani AVM ile dolarken, geçtiğimiz günlerde Profilo alışveriş merkezinde yaşanan olayların üzerinde Ötekilerin Postası isimli bir topluluk imza kampanyası başlatmış. İddiaya göre Abdurrahman Sazcı isimli bir işçi, işçi kıyafetleri nedeniyle Mecidiyeköy'de bulunan Profilo alışveriş merkezine alınmamış. Kampanya sahibi olayı şu sözlerle aktarıyor. Alışveriş merkezine yakın bir yerde bulunan inşaat şantiyesinde çalışan arkadaşımız, AVM'ye girmek istediğinde önce özel güvenlik görevlileri, daha sonra güvenlik amiri bu kıyafetlerle içeri giremeyeceğini, bu halde içeride bulunanları rahatsız edeceğini, bu kararın şirket politikası gereği olduğunu söyleyerek içeri almamışlardır. İnşaat işçisine yönelik bu aşağılayıcı tavır nedeniyle Profilo AVM'yi kınıyoruz. Her bir tuğlasında alın teri bulunan bu AVM ve işçi arkadaşımızın kıyafetinden dolayı alınmaması işçi düşmanlığının açık bir göstergesidir. AVM şantiyelerinde adeta kölelik koşullarında çalışan, sigortası yapılmayan, insanlık onurunu zedeleyen koşullarda barınan, gün geldiğinde Esenyurt'ta AVM şantiyesinde yanan 11 arkadaşımız gibi canını dişine takarak çalışan inşaat işçisine yönelik bu tavır işçi düşmanlığının geldiği son noktayı göstermektedir. Profilo AVM'nin temelinin atıldığı ilk günden çatısına konan son tuğlaya kadar her şeyi elleriyle yapan inşaat işçisinin içeri alınmaması olayın trajikomik yanıdır. Akşam saatlerinde başlatılan imza kampanyası şu anda hızla ilerlemeye devam ediyor. Bakalım ilerleyen günlerde Profilo Alışveriş Merkezi'nden bu konuda nasıl bir geri dönüş olacak? Detaylı bilgi için change.org/profilo adresine girebilirsiniz. Sırada bir köpek eğitim merkezine yönelik başlatılan bir kampanya var. Nilüfer Anık tarafından başlatılan kampanyanın talebi, merkezin iyileştirilmiş halinin halka gösterilmesi. Peki ne olmuş da iyileştirilmiş bu merkez ya da neden bunu görmek isteyen yüzlerce insan var? Nilüfer Hürriyet gazetesinden bir alıntıyla başlıyor seslenmeye. Habere tıkladığınızda karşınıza çıkan görüntü dehşet verici. Sahiplerinin para vererek yerleştirdiği yerde köpekler dayak yiyor, küfürle dövülüyor. Bakın Nilüfer nasıl ifade ediyor durumu. Burada yapılan bir insanlık suçudur. Yeri geldiğinde tehlikeli bulunduğu için köpekler uyutulmaktadır. Ancak söz konusu insan olduğunda tecavüz etmek, şiddet göstermek, hayvanları dövüştürmek ve her türlü vicdansızlık toplumun bir kesimi tarafından normal karşılanmaktadır. Hele ki burada adı geçen yer bir köpek eğitim merkezidir ve sözde pozitif eğitim vermektedir. Köpeğine eğitim verilmesini amaçlayan evcil hayvan sahipleri bu merkeze güvenip canlarını emanet ediyor. Lütfen buna duyarsız kalmayın diyor kampanya hakkında. Siz de detaylı bilgi isterseniz change.org/köpek-eğitimi. Sıradaki haberimizin konusu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yönelik başlatılan bir imza kampanyası. Tamer Levent tarafından başlatılan kampanyanın talebi kültür kurultayı düzenlenmesi. Yaşam kalitemizi tartışmak, sanata evet demek ve buradaki ortak yaşama anlayışını geliştirebilmek için önemli. İnsanlarımızın yaşam kalitesi her gün düşüyor. Genel olarak karamsar ve küfürbaz bir toplum haline alıyoruz. Sevgi, saygı ve güven duyguları azalıyor. Siyaset, toplumun temsilcisi olarak onun beklentilerini yerine getirmek yerine karşılıklı hakaret üzerinden yapılıyor. Vatandaşın talepleri ciddiye alınmıyor. Vatandaş demokratik bir talepte bulunduğu zaman muhalefet veya benzer bir yapıyla politik angajman içinde bulunmakla suçlanıyor. Ortak yönler bulmak, yapılan işleri takdir etmek, geçmişten gelen kazanımları değerlendirmek kültürü kayboluyor. Yaşam kalitesi talebi olmayan, beklentilerini en aza indirmiş, demokratik haklarını aramaktan korkan bir toplum oluşuyor. Bu durum başlı başına yaşam kalitesi düşmesidir. Sanat kavramının felsefe olarak matematiksel tanımı, etik, estetik ve adalet disiplinlerinin değerlerini özenle uygulamayı gerektirir. Bu formül bir sanat eserinin yaratılmasında göz önünde tutulacağı gibi bir toplumun yaşama biçiminin şekillendirilmesinde de göz önünde bulundurulması gereken bir formüldür. Sanat kavramının özen demek olduğunun ifadesidir. Arayış toplantıları, çalıştaylar yapılması için toplumun yetkin insanlarını bu çalıştaylarda görüş belirtmesi ve görüşleri tartışması için, yaşam kalitesi için sanata evet diyerek seslenen Tamer, Kültür Bakanlığı'ndan sanat kurultayları düzenlemesini talep ediyor. Sırada son günlerde gündemden inmeyen bir konu var. Alkollü içki yasa tasarısı. Bu konudaki imza kampanyası #alkolyasağınahayır etiketiyle sosyal medyada da çokça paylaşılan bir imza kampanyası. Tuğçe Özel tarafından başlatılmış. İnsanların özgürlüğüne ve seçimlerine aykırı olan hiçbir yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul görmesini istemiyorum diyerek talebini dile getiren Tuğçe, okul ve ibadethaneler nasıl özgür bir seçimse, içki sigara içmek de özgür bir seçimdir. ekonomiyi, turizmi, esnafı bu kadar çok etkileyen bir tasarının aynı zamanda insanların özgür seçimlerini de hiçe saydığını düşünüyor. Var olan tasarının iptalini acilen talep ediyorum diyerek yetkililere sesleniyorum. Evet, hashtag alkol yasağına hayır ve kampanyada change.org/alkol adresinden takip edilebilir. Sıradaki haberimiz mutfaktan geliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi hazır yoğurtlara katılan jelatin ve parafin katkı maddelerinin denetlenmesi. Kampanyayı başlatan Onur Akdoğan, piyasada satılan bazı hazır yoğurtların nasıl insan sağlığını tehdit ettiğini gözler önüne serdi. Gıda kodeksine göre sadece süt ve mayadan oluşması gereken yoğurdun içine bazı uyanık üreticiler maliyeti düşürmek için insan sağlığına zararlı katkı maddeleri katıyor. Domuz jelatini ve mum yapımında kullanılan parafin gibi diyerek konuyu açıklıyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org/yoğurt adresinde. Bu iddiaların doğru olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Bakanlık herhalde bu konuda bir açıklama yapacaktır ve ekmek konusunda bu kadar hassassak yoğurt konusunda da mutlaka olacağız diye düşünüyorum. Çünkü jelatin ve parafin yoğurtların içinde varsa bakanlık buna mutlaka el atacaktır diye düşünüyorum. Son haberimiz Zorlu grubuna yönelik başlatılan imza kampanyası. Kampanya sahibi Ayla Günal. İmza kampanyasında Zorlu grubunun devraldığı şirketin Çin'de yaptırdığı ve Ali Ağa'dan Gördes'e doğru yola çıkan 738 tonluk dev kazan. Günde 1000 ton sülfürik asit yardımıyla nikel cevherini topraktan ayrıştırması da kullanılacak. Ancak uzmanlara göre yılda yaklaşık 350 bin ton sülfürik asit kullanılması planlanan işlemler sırasında Ege'nin damı olarak bilinen ve İzmir'in su rezervlerini barındıran bölgenin zehirli kimyasal atıkların tehdidi altında kalacak diyerek dile getiriyor durumu. Bu gerçekle baş başa kalan bölge halkı ise madencilik faaliyeti için verilen ÇED olumlu kararını yargıya taşımış. Gördes'e doğru ağır ağır ilerleyen dev kazanla birlikte yeniden gündeme gelen bölgenin nabzını tuttuk. Görünen o ki Gördes ve çevresinde yapılan madencilik faaliyeti yalnızca Göl Marmara'nın dillere destan kavunu, Gördes'in al yanaklı kirazı ve Ege'nin Münbit ovalarında yetişen üzüm, zeytin ve inciri vurmakla kalmayacak. Türkiye'nin en önemli metropollerinden olan İzmir'in temiz ve sağlıklı su güvencesinde tehdit edilecek. Açılan davada İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi İSSU bizim yanımızda yer alıp bu katliamın engellenmesini istiyoruz. Görçev'in yani Gördes Çevre Kültür ve Tarih Derneği'nin başlattığı hukuk savaşına destek olalım diyerek destekçilerine sesleniyor bu kampanyada. Evet, değişim yaşamımızda her an her yerde var. Sizlerin de bu değişime yer açmanız dileğiyle esen kalın.